złotych. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 maja, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Nie wykluczono, że prezydent zaangażuje się w rozwiązanie konfliktu między protestującymi w Sejmie a rządem. Mówił o tym w Trójce Andrzej Dera. Bardzo atrakcyjny teren na warszawskim Powiślu. Na terenach zielonych miał powstać apartamentowiec. Tą sprawą zajmie się dziś Komisja do Spraw Reprywatyzacji. Kilkanaście milionów papierosów ukrytych na dwóch statkach z Chin. Na tym przemycie polski budżet mógł stracić 20 milionów złotych. Kancelaria prezydenta jest gotowa zaangażować się w rozwiązanie konfliktu między protestującymi w Sejmie, osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami, a rządem. Mówił o tym w Trójce Andrzej Dera z kancelarii Andrzeja Dudy. Jaka miałaby być forma pomocy prezydenta i jego urzędników? Andrzej Dera uzależnił to od tego, jaki będzie dalszy przebieg protestu. Do tego trzeba spokoju, rozmów bez mediów, ciszy, bo wtedy tylko można wytworzyć taki kompromis. I innej możliwości tutaj nie ma. Jeżeli to się będzie odbywało cały czas pod okiem czujnym kamer, to myślę, że będzie to bardzo trudne. Sejmowy protest trwa od 18 kwietnia. Niepełnosprawni i ich opiekunowie domagają się comiesięcznego dodatku w wysokości 500 zł. Tydzień temu rządowe ustawy, które zgodnie z założeniami mają poprawić sytuację niepełnosprawnych i ich opiekunów, podpisał prezydent. Podwyższają one rentę socjalną do prawie 1030 zł brutto. Wprowadzają też szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń zdrowotnych i artykułów medycznych. Za godzinę w siedzibie Prokuratury Krajowej zacznie się kolejne posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej, która bada reprywatyzację w Warszawie. Tym razem zajmie się sprawą ogrodu Jordanowskiego na Powiślu. Na tym bardzo atrakcyjnym dla inwestorów terenie Maciejem, zajmujący się skupowaniem roszczeń do nieruchomości, chciał wybudować apartamentowce. Inwestycje umożliwiał projekt planu zagospodarowania przygotowany na zlecenie warszawskiego ratusza przez jedną z pracowni architektonicznych. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki uważa, że ta sprawa jest przykładem współpracy władz Warszawy z deweloperami. Przekształcenie ogrodu Jordanowskiego w nowe miejsce dla deweloperów jest takim symbolicznym, sztandarowym przykładem tego, jak traktowano zasoby miasta, jak traktowano potrzeby ludzi i jak miasto stało przodem do deweloperów, a tyłem do zwykłych obywateli. Ostatecznie po protestach okolicznych mieszkańców miasto wycofało się z przyjęcia planu pozwalającego na budowę apartamentowców. Dziś zeznania przed komisją ma złożyć m.in. Aleksandra Jaworska-Surma, która walczyła o zachowanie w tym miejscu terenów zielonych. Wezwano też byłego burmistrza dzielnicy. 18 milionów nielegalnych papierosów na dwóch statkach z Chin. Kontrabandę wykryli policjanci CBŚP i pomorscy celnicy. Skarb państwa mógł stracić 20 milionów złotych. Dwa chińskie statki dla zmylenia polskich służb przypłynęły do Gdańska z dwóch różnych chińskich portów. W jednym oficjalnie miał być transportowany papier do drukarek. W środku kontenera policjanci znaleźli ponad 600 kartonów, a w nich ponad 8 milionów sztuk papierosów. W drugim chińskim statku według dokumentacji miała być przewożona pościel. Jednak po sufit kontener był wypełniony papierosami. Było ich tam aż 10 milionów sztuk. Konkretne kontenery pomorscy celnicy znaleźli za pomocą nowoczesnego sprzętu skanującego. Przestępcy stracili papierosy o czarnorynkowej wartości 12 milionów złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dar młodzieży, który 4 dni temu wypłynął z Gdyni, za kilka godzin dotrze do Tallina. Stolica Estonii to pierwszy port, do którego zawinie polski żaglowiec w ramach rejsu dookoła świata. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Dzisiejsze wejście Daru Młodzieży do portu w Tallinie będzie skromne. Po krótkim powitaniu przez przedstawicieli polskiej ambasady załoga Daru będzie odpoczywać i nabierać sił przed piątkiem, bo to właśnie na ten dzień zaplanowano Dzień Polski w stolicy Estonii. W parku przy Placu Wolności odbędzie się koncert wojskowej orkiestry i występy solistów zespołu artystycznego naszej armii. Estończycy zobaczą też, jak prezentuje się kompania honorowa Wojska Polskiego. Z załogą Daru Młodzieży przy okazji swojej wizyty w Tallinie spotka się również minister obrony Mariusz Błaszczak. Z estońskiego portu jednostka wypłynie w kierunku Kopenhagi. W sumie żaglowiec odwiedzi 22 portowe miasta w 18 państwach. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dar młodzieży w podróży dookoła świata będzie 10 miesięcy. Rejs zorganizowany w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. I na koniec mamy jeszcze informację sprzed chwili o dużych utrudnieniach kolejowych na Śląsku. Pociąg Intercity relacji Bielsko-Biała-Warszawa w okolicach Katowic śmiertelnie potrącił osobę, która wtargnęła na tory. Pociągi na linii Bielsko-Biała-Warszawa mają dwugodzinne opóźnienie. Inne składy są opóźnione nawet o 3 godziny. W to Trójce wiadomości sportowej, Jan Kałucki. Cały czas nie wiemy, czy piłkarze reprezentacji Polski zjedli śniadanie. Wiadomo jednak, że o 11 w Jastarni odbędzie się trening. Biało-czerwoni szykują się do mundialu w Rosji. Zgrupowanie na Półwyspie Helskim jest wstępem przed ostrą pracą w Arłamowie, mówi Jan Bednarek. Teraz jest takie zgrupowanie regeneracyjne. To jest na pewno super czas, że jest czas na pracę, ale jest czas na przyjemności, jest czas dla rodziny i odpoczynek, można powiedzieć, po treningach. Także myślę, że to jest super inicjatywa, bo tak naprawdę każdy się jednoczy. To jest taka rodzinna atmosfera i to jest też dobre dla zespołu, że wszyscy się poznają i później będą te więzi coraz lepsze. Przy okazji obrońca Southampton został wybrany przez kibiców piłkarzem miesiąca. Tymczasem klub Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego ma nowego trenera. Napoli zwolniło Maurizio Sarriego i zatrudniło Carlo Ancelottiego, który w przeszłości zdobywał mistrzostwo Włoch, Anglii, Francji, Niemiec i wygrywał Ligę Mistrzów. O szczegółach Piotr Kowalczuk. W suchym komunikacie mowa jest o 3-letnim kontrakcie. Włoskie media informują, że Ancelotti będzie rocznie zarabiał netto 6,5 miliona euro. Carlo Ancelotti po podpisaniu kontraktu wrzucił do mediów społecznościowych oświadczenie w kilku językach. Jestem szczęśliwy i czuję się zaszczycony, że będę trenował drużynę z wyjątkowego miasta, którą wspierają wyjątkowi kibice. Napoli podpisało również umowę z całym sztabem szkoleniowym Ancelottiego, w którym syn Dawid jest asystentem, zięć dietetykiem, a Francesco Mauri odpowiada za przygotowanie fizyczne piłkarzy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A dziś będziemy trzymać kciuki za nasze siatkarki. Polki zagrają z reprezentacją Tajlandii w Lidze Narodów. Jak na razie biało-czerwone prezentują się na tym turnieju bardzo dobrze, dlatego kibice liczą na dobry wynik. Początek o 11.30, a jeśli chodzi o naszych siatkarzy, to Vital Heinen ogłosił skład na pierwszy turniej Ligi Narodów w Katowicach i Krakowie. Na liście nie ma Bartosza Kurka, ale Belk zapowiedział już wcześniej, że będzie często rotował składem. Pierwszy mecz biało-czerwonych w piątek o 16:00, wtedy zagramy z Koreą Południową. Natomiast dziś finałowy mecz Mistrzostw Polski Koszykarzy. Anwil Włocławek kontra Stal Ostrów Wielkopolski. Paweł Leończyk z Anwilu przyznał, że przed jego drużyną czeka trudne zadanie. Stal grała bardzo dobry sezon, bardzo dobre play-offy i na pewno wydaje mi się, że będzie nam na pewno ciężko i musimy być dobrze przygotowani. A początek finałowego meczu o 20:30. Czwartek niemal w całym kraju słoneczny, tylko na krańcach południowych, w okolicach Zakopanego i Przemyśla może padać i grzmieć. Najcieplej w Szczecinie, tam 27 stopni, najchłodniej w Gdańsku 18, a w większości regionów od 22 do 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, wierzysz, że karma wraca? Nie wiem, Reneuszu, ale wiem, że w Saturnie wracają stówki. Teraz w Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na sprzęt RTV lub AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej. Kup pralkę Samsung z technologią EcoBubble oraz Quick Drive, pozwalającą oszczędzić do 50% czasu w klasie A+++ za 2899 zł, a wrócą do Ciebie 200. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Pokonaj każdą przeszkodę w biznesie oraz na drodze. Tylko teraz modele Land Rover w specjalnej ofercie dla przedsiębiorców. Cenisz praktyczne rozwiązania? Wybierz najbardziej wszechstronnego SUV-a klasy premium. Land Rover Discovery Sport. Dostępny już od 99 900 zł netto. A jeśli pociąga Cię niepowtarzalny design, wybierz Range Rovera Evoque. Już od 104 900 zł netto. Szczegóły na landrover.pl. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Szanowni słuchacze, a gdyby tak oszczędzać i wydawać równocześnie? Niemożliwe? Możliwe. Konto mocnooszczędnościowe w Alior Banku to wysokie oprocentowanie 2,7% oraz darmowe przelewy bez ograniczeń. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl.

Mimo całej ciężkiej torby z płytami postanowiłam pójść dzisiaj na spacer podany do radia i tak piękna pogoda, pomyślałam, że nie zakłócimy muzycznie tej subtelności letniej aury. Specjalnie nie zakłócimy, będzie raczej tak jak w tej piosence w The Universal zespołu Blur. Tak rozpoczynamy nasze czwartkowe, dopołudniowe spotkanie. Ale i nie tylko aura zasugerowała taki, a nie inny początek dzisiejszej audycji. Z tą piosenką wiąże się jedno z moich najsilniejszych koncertowych wspomnień w dziejach w ogóle długich, coraz dłuższych mojego koncertowego podróżowania. To był finał występu zespołu Blur na festiwalu w Glastonbury. Ostatni utwór tego właśnie koncertu. Ciemna noc, sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi wokół, śpiewających, chwytających się ostatnich minut, a wreszcie sekund tego wspaniałego koncertu. I ten moment, kiedy Damon Albarn jest uchwycony na tych ogromnych telebimach wokół głównej sceny Glastonbury i chowa twarz w dłoniach, bo dociera do niego to wszystko, co działo się przez ostatnią godzinę i kilkadziesiąt minut. W czym uczestniczył, na co patrzył, co dał i co dostał. Bo koncert to jest coś jednoznacznie niesamowitego i magicznego. Ja jestem świeżo po koncercie, o którym opowiem w drugiej godzinie do południa, ale pomyślałam, że zachęcę i Państwa do wspomnień koncertowych. Można sobie w ten sposób, myślę, umilić do południa, właśnie sięgając do chwil, do momentów niezapomnianych, a ponieważ wiem, że wśród słuchaczy jest tak wiele osób już z biletami na najróżniejsze tego sezonowe i letnie atrakcje, jest także na co czekać. A ponoć definicja szczęścia to jest właśnie mieć na co czekać. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku oraz 71335. Pod ten numer można wysyłać SMS-y. Jeśli mają Państwo ochotę wspominać, zapraszam. A w temacie oczekiwań koncertowych między innymi to. Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All, Father John Misty z nowej płyty God's Favorite Customer, która ukazuje się w przyszły piątek, a 5 czerwca Father John Misty na koncercie w Warszawie. Przypominam, jeśli dziś mamy ochotę wspominać koncerty, nasze ulubione, to dlaczego mam to robić tylko ja? Zachęcam do dzielenia się swoimi wspomnieniami. anna.gacek@polskieradio.pl. Utwór, który za chwilę, to zapowiedź koncertowego lata. Sny pochowane na strychu nie mogą już

Spraw mamie ogromną radość. Już teraz w Lidlu praliny do 50% taniej. Lista pralin na www.lidl.pl. A od jutra bukiet 13 róż jedynie 7,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Miejski styl czy spektakularna przestrzeń? Wybierz SUV-a doskonałego dla siebie. Teraz Lexus NX, futurystyczny miejski SUV wyposażony w ultranowoczesny napęd hybrydowy oraz nowy 7-osobowy Lexus RX, zachwycający unikalnym komfortem, są dostępne w leasingu 101% dla firm. Odwiedź najbliższego dilera Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Witam panie Adamie. Dzień dobry. Zaglądamy na pierwszą stronę Rzeczpospolitej. Przedsiębiorca śledzony w banku i sieci. Niepokojący tytuł. Fiskus chce od banków codziennych informacji. Codziennych, podkreślam, z jakich adresów internetowych obsługiwane są konta firmowe. Po zapowiedzi Ministerstwa Finansów, czytam w artykule, budowy systemu kamer śledzących samochody używane w biznesie, pojawił się projekt jeszcze głębszy, jak to określono w artykule, inwigilacji przedsiębiorców. Banki miałyby podawać adresy IP, z których obsługiwane są firmowe konta. Chodzi oczywiście o uszczelnienie systemu. Panu się ten pomysł podoba? No, można by powiedzieć, że cel uświęca środki, ale ja nie wiem, czy to jest słuszna zasada w biznesie. No to już jest daleko posunięta inwigilacja i nawet jeżeli rzeczywiście założenia do tego projektu mają jakieś uzasadnienie, to skala tej ingerencji już jest olbrzymia. Ja muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy wchodzi w życie RODO, IP jest tam, należy do danych osobowych, jak to wszystko razem pogodzić w tej mieszaninie prawnej, to ja nie bardzo rozumiem. RODO, czyli te nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, dokładnie. IP, czyli adres indywidualny komputera. Ja powiem, o co chodzi, jak to Ministerstwo Finansów tłumaczy. Mówiąc krótko, chodzi o zwiększenie skuteczności prowadzonej analizy ryzyka. Eksperci cytowani w tym artykule uzasadniają to, mówią tak, to ma sens o tyle, że tak. Po pierwsze, można będzie sprawdzić, czy kilka przelewów rzekomo różnych firm nie wykonuje się z tego samego komputera. Można byłoby się dzięki temu dowiedzieć rzeczywiście, czy nie są to firmy fikcyjne. Po drugie, można by sprawdzić, inny ekspert zwraca uwagę, czy na przykład firma zarejestrowana za granicą rzeczywiście stamtąd działa. Czy to nie jest tylko fikcyjne zapisanie firmy gdzieś tam w raju podatkowym po to, by nie płacić podatków w Polsce na przykład. No tak, ale można by stworzyć algorytm, który by dokonał selekcji tych śledzeń, a nie obejmował wszystkich, no bo w tym systemie ogólnym, no każdy jest podejrzany. No zawsze założenie, że każdy jest podejrzany, jest założeniem bolesnym, dokuczliwym i nieuczciwym po prostu wobec przedsiębiorcy, wobec obywatela. Więc może gdyby ta selekcja była, bo przecież jest setki tysięcy firm, które nie potrzebują tego rodzaju inwigilacji, a tu jeżeli będzie mechanizm, no to wszyscy będą o tym objęci. Panie Adamie, pierwsza strona Dziennika Gazety Prawnej, sprawa, która nas wszystkich dotyczy, już nie tylko przedsiębiorców. Nasza droga brudna woda. Za wysokie ceny wody, stara i zużyta infrastruktura, awaria za awarią. Taki obraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w gminach wiejskich wyłania się z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli, do którego dotarł Dziennik Gazeta Prawna. No i co z niego wynika? 63%. To tyle na przykład wzrosły średnio ceny wody w ciągu ostatnich 10 lat. W 8 na 12 w tylu przypadkach spółki wodno-kanalizacyjne nie prowadziły okresowej kontroli stanu technicznego sieci wodociągowej. Niezła, nie najlepsza jakość, w dodatku drogo. Gminy są takim podmiotem, który jest w sumie biedny. Tymczasem państwo nakłada na nich ciągle nowe obowiązki, nie przekazując na ich realizację środków. W związku z tym te budżety gminne no, są takimi trochę workami bez dna. I trzeba rozumieć, że wtedy wybierają cele, realizują projekty, które są najbliższe mieszkańcom. To jest szkoła, wynagrodzenie nauczycieli, służba zdrowia, no cały szereg zobowiązań. I nie na wszystko starcza, tak? Nie na wszystko starcza. W związku z tym woda i kanalizacja no są gdzieś tam w dalekiej kolejności realizacji inwestycji i takie są skutki. Szkoda tylko, że nadzór jest tak słaby, nadzór wojewody nad gminami i zarządów gmin nad spółkami komunalnymi, że pobierają opłaty za złą jakość dostarczanego produktu. Pamiętam, jak jeszcze kilka tygodni temu rozmawialiśmy o tym, że złoty mocny, waluty tanieją, frank szwajcarski rekordowo tani, a teraz odwrotne informacje trafiają do gazet. Gazeta Wyborcza na przykład informuje o tym, że waluty drożeją. Skąd to się bierze, tłumaczą redaktorzy. Dominują obawy o europejską gospodarkę coraz wyraźniej. Kolejne dane pokazują, że szczyt cyklu gospodarczego powoli jest już za nami. Zerkam na notowania euro do złotego. Teraz za 1 euro trzeba płacić 4 zł 29 groszy. Będzie taniej? Nie będzie pewnie taniej, bo skala zagrożeń, która się nagle ujawniła, i to w wielu segmentach rynków finansowych i gospodarki, no powoduje, że inwestorzy, którzy muszą z czegoś żyć, czyli te spekulacje nie gasną, no będą wybierać te miejsca do lokowania środków, które są dla nich najbardziej atrakcyjne finansowo. No i my na tym tracimy w związku z tym, bo należymy ciągle do tej grupy krajów rozwijających się, a tam jest ryzyko podwyższone. Choć ostatnio jeden z indeksów zaliczył nas do grupy krajów rozwiniętych już, prawda? Na londyńskiej giełdzie nawet z tej okazji feta się odbyła. No dobrze, to stan naszej gospodarki na dzisiaj upoważnia do takich decyzji. Natomiast generalnie no jesteśmy w grupie i to już, jeżeli działa komputer, to on się nie zastanawia, czy to jest lepiej, czy gorzej, tylko tam w tej grupie jesteśmy i koniec. Pewnie będziemy to odczuwać jeszcze trochę, bo to trochę zależy od polityki amerykańskiej, trochę rzeczywiście od koniunktury w Unii Europejskiej. Zaczyna się dziać we Włoszech coś, co nas może rynki niepokoić, że to będzie powtórka Grecji, Hiszpanii, Portugalii. Ryzyko polityczne, które przekłada się na pieniądze. Dokładnie tak. Więc tych ryzyk się trochę nagromadziło, a jeszcze do tego wszystkiego, no ceny ropy poszły, paliw w górę, no i to wszystko razem kumuluje się. I my będziemy za to płacić, nie tylko frankowicze, ale także jako importerzy, jako wyjeżdżający na urlopy, jako płacący za dostarczane surowce do produkcji. No wszyscy za to zapłacimy. No i jakieś rzeczywiście pasmo nie najlepszych informacji pesymistycznych nam się ułożyło w dzisiejszym informatorze. Dziennik przed chwilą, teraz Rzeczpospolita znowu, pierwsza strona. Piękna infografika, która informuje o niezbyt pięknych rzeczach. O tym, że opodatkowanie pracy w Polsce, panie Adamie, jest już wysokie, będzie coraz wyższe. Proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, że na każdy 1 zł zarobków netto, to co państwo dostają na rękę, do kasy państwa trzeba jeszcze dodatkowo zapłacić 55 groszy. Różne podatki i składki. Rzeczpospolita tutaj przypomina różnych nowych daninach, które pojawią się od 2019. To jest likwidacja limitu składek na ZUS dla lepiej zarabiających i podatek solidarnościowy od najbogatszych. W sumie to 6,5 miliarda złotych, które obciążą wynagrodzenia za pracę. Praca w Polsce coraz droższa. No i to jest zagrożenie dla rynku pracy i zagrożenie dla gospodarki. Dlatego, że nie będzie mechanizmów motywacyjnych, żeby pracować w momencie, kiedy to obciążenie fiskalne jest tak gigantyczne. Zawsze byliśmy dość wysoko, jeśli chodzi o obciążenie kosztami, kosztów pracy. Ale teraz te wszystkie dodatkowe para podatki, które w dużej skali pojawiają się w różnych miejscach, no pewnie jeszcze dołożą do tego skarbczyka. I już byliśmy wysoko, a teraz będziemy chyba jeszcze wyżej wśród krajów, które są mało atrakcyjne, jeśli chodzi o poziom płac i obciążeń kosztów pracy. I słusznie Anna Gacek przed audycją pytała, czy mamy jakieś pozytywne tematy. Aniu, jest jeden pozytywny, który mówi o tym, że mamy w Polsce coraz więcej podmiotów gospodarczych, szanowni państwo, które działają w branży kosmicznej, proszę sobie wyobrazić. Ja wiem, że my dużo produkujemy podzespołów motoryzacyjnych, jesteśmy potentatem na przykład w produkcji mebli, luksusowe jachty, o czym niektórzy nie wiedzą, to także jest domena polskiej gospodarki, a teraz być może, czy może kiedyś w przyszłości, umówmy się, także kosmos. 5 lat temu mieliśmy niespełna 30 podmiotów gospodarczych, które identyfikowały siebie jako branża kosmiczna, dzisiaj jest ich ponad 300. No i co ważniejsze, niektóre z nich uczestniczą w bardzo poważnych projektach, a ich wsad intelektualny i materialny, bo wytworzone systemy, funkcjonują w kosmosie już w paru miejscach. To jest interesujący przykład, jak trzeba być odważnym, żeby podejmować tego rodzaju inicjatywy, bo one mogą być owocne, ale po drugie, wiele z tych produktów zastosowanych w badaniach kosmicznych ma zastosowanie także w bardzo realnej gospodarce ziemskiej. W związku z tym na przykład wiele dużych koncernów polskich inwestuje w tego rodzaju firmy, bo chcą ich produkty wykorzystać także w swojej działalności. Także to jest system naczyń połączonych, to nie tylko kosmos, także realna gospodarka ziemska. Spróbowałem, Aniu, odrobinę słońca wpuścić na koniec informatora. Może umówimy się, że to będzie taka tradycja czwartkowych, że zawsze będzie przynajmniej jedna dobra

ubiegłym tygodniu wspominaliśmy w magazynku rok 2008, a to postscriptum, bo rok 2008 należał także do amerykańskiego duetu MGMT. Widziałam ich wtedy trzykrotnie jednego roku, razem z tym jak rosła ich sława i to było coś niewiarygodnego być w tym kilkunasto, później kilkudziesięciotysięcznym tłumie i śpiewać piosenkę po piosence wszystkie utwory z ich wtedy spektakularnej płyty, o właśnie, Regular Spectacular, to jeden z singli promujących ten album, Electric Feel. 9:47, no właśnie, a na to czekamy. Niektórzy szczęściarze już po, my jeszcze przed. Stąsi w Warszawie grali w tym tygodniu w Londynie. Co tam się działo? A pan Marcin wspomina inny koncert. Zbliżam się do 1000 koncertów obejrzanych w życiu, ale nie mam problemu z wybraniem tego naj. Był 13 dzień lutego 2013 roku. Nick Cave and the Bad Seeds wystąpili w Berlinie na koncercie promującym niewydany jeszcze, jak się później okazało, fenomenalny album Push the Sky Away z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego i dziecięcego chóru. Odbyły się tylko 4 takie koncerty na świecie. 3 w Europie i 1 w USA. I mogę założyć się o kilogram jarmużu, że każdy, kto miał możliwość uczestniczenia w tych wydarzeniach, opuszczając salę, zbierał szczękę z podłogi. Szaleństwo i magia. I tak właśnie pan Marcin sprawił, że odczułam nieczęsto mi znane uczucie zazdrości. Katarzyna Stopadczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Kto tu jest mama? To taki ktoś na stałe. Na zawsze. Bez końca. To może być kobieta. Może to być kobieta i tylko kobieta. No bo mężczyzna jest chłopakiem, a chłopak to tata i ma siurkę, a dziewczyny nie mają. Dziewczyna poza tym jest kobietą, czyli nie ma takiego potrzebowania, więc jest mamą. Brak jest siurków. Jeden ma siurka, drugi nie ma. Niestety. Dlaczego niestety? No bo tak jest sprogramowana. Poza tym wiem to z książki swojej. Mówiłem wam już dawno, że ją mam. A co to znaczy, matka jest tylko jedna? Wiem. No bo jakby były dwie, to by tata osiwiał. Po prostu sobie zmienia zawsze kolczyki, robi sobie maseczki, maluje się. Mama musi wyglądać pięknie. Ale ja chciałam powiedzieć, że ja przekułam te uszy w złotej rybce, a mama też przekuła takie uszy. I najpierw mama powiedziała, że tutaj nie boli, a bolało. Do zachęty, żeby przekuć drugie. Zachęta piękności. To było w reklamie. Tak. A co znaczy takie zdanie? Matka jest potrzebą wynalazków. Moja mama jest wynalazek, no bo taki, który mnie stworzył. Moja też jest wynalazek. Mnie urodziła, to już było trudne. To jest taki wynalazek, nie ma elektryczności, tylko nas spiera. Pierze, ale ja wiem, spiera. To znaczy, że jak na przykład jak się oparzysz, to kto cię spiera? Ja sobie sam radzę, bo ja nawet wiem, jak działa mama. Dzięki wszystkim narządom, który ma każdy człowiek. A wiecie, co ja się dowiedziałem? Czego nie ma mama? Na przykład siusiaka. Ja to chciałam powiedzieć. Ja też. Bozia to ustaliła, a poza tym Bozia jest najważniejsza. Przecież bogowie i anioły nie istnieją. Ta, jasne. W ogóle się nie znasz na Bozi. Ktoś musiał wymyślić człowieka, ale po prostu ludzie to taka ewolucja małp, ale mama małpą nie jest, chyba że bardzo krzyczy. Przez to wszystko ja jestem zdenerwowana, także zaraz powiem brzydkie słowo. Jeszcze coś dodam. Mama też jest tak trochę od małpy, ale głównie to jest skniowcy. Ta, jasne. Moja nie jest. Katarzyna Stopadczyk. Czekam na państwa koncertowe wspomnienia. anna.gacek@polskieradio.pl. Wracamy do nich po 10:00. New York isn't New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, we're the only motherfucker in the city who can handle me. New love wasn't true. Back to you, love. So much for a home run with some blue bloods. If I last drawed you on 8th Avenue, we're the only